5. Byl začátek léta a noc přicházela až pozdě. Markovi se proto podařilo přijet do Kimby s posledními slunečními paprsky. Na vrcholu kopce se tyčil opevněný, ještě značně primitivní hrad. Měl 4 rohové věže, z nichž nejvyšší sloužila jako donion neboli hlavní věž. Mezi sebou byly spojené zubatými hradbami, vysokými necelých 10 metrů. Přes mělký příkop byl položen padací most, který spojoval okolí se vstupní bránou. Kolem kostela stálo asi 30 kamenných, ale hlavně dřevěných a lepenicových domků. Bylo vidět, že rozvoj řemesla je v plenkách. Hlídka v přilbě, ozbrojená pouze dýkou, zatarasila vstup na padací most. Chci mluvit s hrabětem, je to naléhavé. Muž, který vypadal, že příliš mnoho rozumu nepobral, zahuhlal. Nevím, jestli by si pán přál být obtěžován. Přijďte zítra. Zítra bude pozdě. Zavolej svého velitele nebo ti rozbiju lebku. Markův autoritativní tón přinutil muže, aby se zamyslel. Dalo mu to dost práce, ale pak odevzdaně přivolal dalšího strážného. Po 10 minutách bouřlivé debaty byl Mark konečně zaveden do klenuté místnosti. Úzkými střílnami dopadaly dovnitř poslední záblesky světla. Hrabě Jask byl podsaditý, urostlý muž s kulatým obličejem a hnědou kšticí. Bylo mu sotva 30 let, ale přesto měl tvář samou vrásku. Seděl v křesle s vysokým opěradlem. Po jeho pravici stála mladá, pěkně rostlá světlovlasá žena v purpurových šatech. Za ním stálo několik rytířů. Hrabě si příchozího změřil nedůvěřivým pohledem. Proč tolik povyku? Jsem rytíř Mark Stone. Dnes ráno jsem projížděl vesnicí ležící 12 mil odsud. Byla v plamenech a veškeré obyvatelstvo bylo zmasakrované. Kdo to udělal? Zeptal se ponuře hrabě. Muži nosící tuniku s červeným kruhem, který je protjatý modrým bleskem. Okolo stojící potlačili výkřik. Královi muži. Jsi si jist, že to, co tvrdíš, je pravda. Zabil jsem 2 opozdilce, kteří přišli plenit v ruinách. Celý den jsem cválal, abych vám mohl tuhle zprávu sdělil. Armáda míří k vašemu hradu a za několik hodin bude u zdí Kimby. Hrabě se nadlouho zamyslel a pak si zjednal ticho. Odkud jsi? Z jedné vesnice, která leží daleko odsud. Můj otec zemřel a po jeho smrti se vlády nad kmenem ujal nejstarší bratr a protože jsme se moc dobře nesnášeli, šel jsem hledat své štěstí jinam. Příběh vypadal věrohodně a Mark ho mohl vícekrát opakovat. V těchto středověkých společenstvích způsoboval vždy výkon práva prvorozeného syna rozpad rodiny a mladším synům nezbývalo než zmizet. Východiskem se stával odchod do armády. Bylo to sice nebezpečné, ale jen tak mohli získat slávu a vlastní léno. Když jste v tomto kraji poprvé, jak to, že znáte jméno Kimba? Dosud jsem o jeho existenci neměl ani tušení, ale ta nešťastnice v agonii mne prosila, abych vás varoval. Přání umírajícího je svaté a tak jsem poslechl. Hrabě dlouze a tichým hlasem hovořil ke svým vazalům a pak se otočil k pozemšťanovi, děkujeme vám, rytíři Marku, za vaši oddanost. Šedovlasý rádce s velkou jizvou na tváři namítl, už je pozdě, nemohli bychom počkat se svoláním obyvatel do rána. Královská armáda ještě není na dohled a na noc se bez tak zastaví. To není tak jisté, zavrčel jeho velitel. Slyšel jsem, že v loni byl vzat útokem hrad Stor ještě před úsvitem. Začněte ihned zvonit na poplach. Až budou všichni naši lidé uvnitř hradu, spustěte padací mříže v branách a zdvihněte padací most. A zesilte hlídky na hradbách. 2 rytíři odběhli splnit rozkaz a hrabě se obrátil k Markovi. Trváte stále na tom, že budete bojovat po našem boku. Víc než kdy jindy, pane. V tom případě vás beru do služby. Dnes večer s námi povečeříte a pak si po dlouhé jízdě odpočinete. Mark vstal ještě před svítáním a vyšplhal se po příkrých schodech na hradby. Vyspal se opravdu špatně, na slámě ve velké místnosti, kde už ležely desítky jiných mužů. Nahoře spatřil svého hostitele obklopeného 5 vazaly. Snažili se proniknout očima noční tmu. Hlídky už slyšely dusot koní, ale my stále nic nevidíme. Náhle se noc rozsvítila. V jediném okamžiku vzplanuly všechny chýše v podhradí a osvětlily temné postavy s pochodněmi. Obránci hradu hleděli bezmocně na svá hořící obydlí. Po drsných, vousatých tvářích jim stékaly slzy. V záblescích ohně bylo vidět pohyb dalších stínů. Asi 50 metrů od úpatí hlavní věže byly do země zatlučeny kůly. Znepokojený Mark jich napočítal 12. Vojáci nakladli okolo sloupů otepy klestí. Vysvětlení nedalo na sebe dlouho čekat. V prvních záblescích dne bylo vidět ozbrojence, jak vlečou zajaté muže i ženy. Zajatci byli přivázáni ke kůlům s rychlostí, která svědčila o tom, že v tom, co právě dělají, mají jejich kati velkou zkušenost. Před každou hranicí se zastavil jeden muž s hořící pochodní. Uběhlo několik minut. Mark měl nervy napjaté k prasknutí. Pozoroval scénu, která spěla k neúprosnému rozřešení. Zazněl výkřik a na povel všichni vojáci hodili své pochodně na klestí. Suché dřevo okamžitě vzplálo. Ozval se srdcerivný řev, ale brzy byl zadušen. K nebi se zvedal hustý dým a do nozder přihlížejících začal pronikat děsivý pach spálené lidské kůže. Mark byl zsinalý hrůzou. Proč tolik krutosti? Hrabě svěsil hlavu. Byl velmi bledý a na čele se mu perlil pot. Pak řekl, nevím. Až dosud jednal král ve všech záležitostech moudře. Každoročně jsme obnovovali svoji věrnost k němu a žili jsme v míru. Je tomu 2 roky, co byl starý král Renko nahrazen králem Nosferem. Nic jsme o něm nevěděli. O jeho korunovaci jsme se dozvěděli až od poslů. Podle zpráv, které k nám pronikly, využil Nosfer 1. roku své vlády k upevnění moci v zemi. Neváhal přitom vyhladit některé vesnice. Pak zaútočil na hrad Stor. Bez nějakého zjevného důvodu. Pevnost byla zničena, přestože baron platil poplatky a složil přísahu věrnosti. Přežilo jen několik málo lidí. Hluk dole pod hradbami ustal. Z hranic už zbylo jen rudě žhnoucí spáleniště, které vydávalo odporný puch. Před 5 měsíci jsem vyslal ke králi posly. 3 z nich byli zabiti a 4. se vrátil oslepený, pravou ruku utětou v zápěstí a s vyrvaným jazykem. Ten nešťastník zemřel několik dní po svém návratu. Proč jste se nespojili s dalšími vládci, abyste společně mohli vzdorovat králi a bránit svá území? Šlechtic pokrčil rameny. Ti všichni si žárlivě střeží svoji nezávislost a mezi sebou se příliš nesnášejí. Těžkosti druhých je nezajímají. Až do chvíle, kdy se neštěstí obrátí k nim, situace dole se zatím změnila. Ozývalo se troubení, vojáci se začali formovat do šiků a chystali dlouhé žebříky. Musíme zaujmout obrané pozice, rozhodl hrabě. Pak ukázal na rytíře se zjizvenou tváří. Sire Marku, budete sekundovat baronu Thorkovi při obraně severních hradeb. Jsou trochu nižší a ležení nepřítele je přímo naproti. Je nebezpečí, že odsud bude veden nejmohutnější útok. Ať vás Bůh ochraňuje, přátelé. Raj vyslal Markovi telepaticky zprávu. Takové prosby on slýchá už pěknou dobu, musí ho už nudit. Nezapomeň si zesílit ochranu. Mark to měl právě v úmyslu udělat. Položil ruku na malou kovovou hvězdici na svém opasku, která sloužila k nastavení intenzity silového pole. S překvapením však zjistil, že ochrana je již na správnou intenzitu nastavena. Ale byl si přece jist, že s ní ještě nemanipuloval. Jen myslel na to, že ji zvýší a už cítil, jak se hvězdice sama otáčí pod jeho prsty. To je zajímavé. Naši přátelé přidali na můj ochranný opasek psychické ovládání. Museli vědět, jak si nedbalí. Škoda jen, že tě takhle nemohu kontrolovat i já sám, řekl Raj. Na hradbách stálo asi 40 lidí. Ozbrojených vojáků však byla sotva polovina. Ostatní byli vesničané s sekirami a píkami. Baron sledoval s obavami postup nepřátelských šiků. Je jich mnoho a mají hodně žebříků. Náhle všechno stichlo. Královi gardy se zastavili. Na co čekají, proč nezaútočí? Nemají nejmenší důvod, proč spěchat. Jsou si jisti svým vítězstvím. Rajovovo tvrzení bylo bohužel pravdivé. Mohla to být pouze otázka dní, možná hodin. Náhle však zazněl ránem opět hlas trubky. Náraz bylo proti zdem vztyčeno 20 žebříků. Vojáci po nich mrštně šplhali vzhůru. První už byli na cimbuří. Jeden z nich se objevil proti Markovi. Rána mečem jej srazila zpět, ale jeho místo zaujal i hned jiný voják. Šikovně odrazil štítem útok pozemšťana a položil nohu na ochos. ale jeho úspěch měl krátké trvání. Mark mu protěl hrdlo. Muž se skulil naspátek a srazil v pádu dalšího vojáka. Ray na to šel jinak, uchopil žebřík s hroznem útočníků a překlopil jej. Totéž udělal s dalšími dvěma žebříky a to obránce hradu povzbudilo. Asi 10 královských vojáků však přesto vylezlo na hradby. Bylo třeba bránit cimbuří, kam se útočníci vrhali. Ray, pomoz mi, jestli je nezatlačíme, je všechno ztracené. Mark se vrhal prudce vpřed, byl kolem sebe bez přestání. Dva další vetřelci se zřítili, smrtelně zraněni, z hradeb. Třetího potkal stejný osud o několik vteřin později. V tu chvíli pocítil pozemšťan prudký úder do hrudi, který mu vyrazil dech. Útočník, překvapen tím, že ho vidí ještě naživu, chtěl v zápětí zaútočit znovu. Ale už mu na to nezbyl čas. Ray mu jednou ranou utěl hlavu a pak schodil s obrovskou silou tři muže z hradeb. Přiskočil k žebříku, kde se tlačili útočníci, uchopil tyče, které přesahovaly na cimbuří a mocným tahem odtrhl stojiny jednu od druhé. Žebřík se rozlomil a všichni, co se na něm právě tlačili, popadali do příkopu. Jen málo který z nich se mohl ještě zdvihnout. Mark pospíchal na pomoc baronu Thorkovi, kterého ohrožovalo 5 protivníků. Tři z nich se zřítili, aniž věděli, odkud přišla rána, která je usmrtila. Čtvrtý se snažil čelit útokům, první ránu směřující na hlavu odrazil, ale pozemšťan ho v zápětí zasáhl do prsou. Baron se zbavil posledního a oddechl si. Tvář měl brunátnou únavou. Děkuji, pane, vaše pomoc byla velmi cenná. Nemohl však pokračovat, protože se na cimbuří drali další útočníci. Znovu vzplál nelítostný, vyčerpávající boj. Královské vojáky ztráty a útrapy neodradily. Další a další šplhali po žebřících vzhůru. Vždy, když se podařilo nějaký žebřík schodit, našel se někdo, kdo ho znovu postavil a pokračoval ve steči. Mark rychle dýchal, srdce mu nepravidelně tlouklo a cítil, že meč je čím dál tím těžší. Svaly ho bolely únavou a reagovaly pomaleji. Ray si únavy svého přítele všiml a zintenzívnil vlastní úsilí. Z ruky jednoho umírajícího vzal sekiru a tloukl okolo sebe, vlevo, vpravo a pokaždé schodil jednoho protivníka. Úzký ochoz věže byl pokryt tolika zakrvácenými těly, že živí museli šlapat po mrtvých. Mark se byl jako v nějakém červeném oparu. Ztratil pojem o čase. Posedla ho jediná myšlenka. Tlouci. Být okolo sebe. V jednu chvíli pocítil na hrudi bolest, ale pak tlak útočníků zeslábl. Pozemšťanci třesoucí se rukou utřel čelo orosené potem. Útok končil. Nepřítel se stahoval, odnášel žebříky a pod zdmi hradu nechal ležet své mrtvé a zraněné, kteří se nemohli zvednout. Ray vyslal příteli zprávu. Příliš se vystavuješ nebezpečí. Jak si teď zvýšíš výkonnost ochrany? Podle těch ran, co si utržil, zůstal pásu sotva poloviční účinnost. Ukaž, prověřím to. Jeho výraz překvapení byl úplně lidský. To je zajímavé, rezerva energie je téměř nedotčená. Tvá světlovlasá přítelkyně ti dala pás se zesíleným generátorem. Nevěděl jsem, že něco takového existuje. No, ale to není důvod, aby se to zneužívalo. Útok skončil i na ostatních hradbách. Baron Thork sotva popadal dech. Skutečnost nebyla povzbuzující. Víc než polovina obránců byla mrtvá nebo vážně zraněná. Naděje, že by přežili nový útok, byla slabá. Thork pospíšil k Markovi. Sire Marku, vy a váš sluha jste byli neuvěřitelně stateční. Nikdy jsem neviděl nikoho být se s takovým zápalem. Bez vás bychom útočníky nezastavili. Bohužel jich je mnoho a vaši muži jsou už pořádně vyčerpaní. Naši nepřátelé taky, protestoval baron, utrpěli těžké ztráty. Podívejte se na všechna ta těla tady a dole pod hradbami. Ray, který pozoroval nepřátelské pole, vyslal telepaticky. Asi 20% ztrát. Jsou ještě 4x početnější než obránci. Druhému útoku již nestačíme čelit. Měli bychom myslet na to, jak se nenápadně vytratit. Skvělý nápad. Zapomínáš, že hrad je obklíčen. Před setměním se nedá nic podniknout. Doufejme, že naši přátelé do té doby odolají. Příchod hraběte rozhovor přerušil. V jeho tváři bylo vidět, co právě prožil. Starostlivé vrásky mu skrabatili čelo, když zjistil, v jaké stavu jsou jeho muži. Ti, co přežili, byli vyčerpaní a samá krev. Hrabě pohlédl pod cimbuří a byl překvapen množstvím těl ležícím v prachu. Z dálky jsem viděl, že čelíte největšímu útoku, ale nemyslel jsem, že dosáhl takové krutosti. Královy gardy jsou bezduché stroje. K smrti se chovají netečně. Ať k vlastní nebo k smrti těch druhých. Vidíte, ani se nesnaží pozbírat své raněné. Skutečně, bolestný křik a agonické chrčení stoupalo až nahoru k hradbám. Hrabě dal pokyn sloužícím a ti začali nosit velké džbány s lehkým pivem, muži odnášeli z ochozů mrtvé a raněné. Mark hltavě vypil kalich, který mu podala jedna dívka. Sire Marku, začal opět hrabě, velmi jste nám pomohl. Dá Bůh, že se vám budu moci odvděčit. Máte nějaké rezervy? Budeme potřebovat posily. Pošlu sem 10 mužů, kteří byli na východních hradbách. To je vše, co pro vás mohu udělat. Počítám s vaší statečností.